בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורד דעה חלק שני. הלכות פדיון בכור הלכה ד'. א', על פי התורה ואת האהובים ציוויתי לכלכליך, עיין שם כל התורה היטב. והכלל ענייננו, שהימים טובים הם קוראין ומגלין את הרצון שהכל מתנהג ברצונו יתבח לבד, ואין שום חיוב הטבע כלל. כי בכל הימים טובים עשה השם יתבח עמנו אותות נוראות וכו'. אך יש חיות רעות הדורסים וטורפים שהם חכמי הטבע, שמתגברים בכל שאגתם כנגד כל הקריאה של יום טוב, שרוצים להראות בחוכמתם המוטעת שהכל על פי הטבע חס ושלום, וחופרים ברצון וכו'. והכנעתם של אלו החיות רעות חכמי הטבע הוא על ידי חכם גדול שבקדושה, שיכול לקשר כל הרצונות לשורש הרצון, ששם מבחינת הסתלקות משה כידוע, והוא בחינת מצח הרצון, בחינת והיה על מצחו לרצון וכו'. אך כנגד זה יש בחינת מצח הנחש, שהוא שורש חוכמת הטבע וכו'. וזה המצח הנחש שניקתו מזקני הדור וממאריכי ימים כשאין בהם שלמות. כי זקן זה קנה חוכמה. וצריך האדם כל מה שמזקין, כל מה שנתווסף ובא לו יום מימי חייו, להוסיף בכל יום ויום אור קדושה ודעת וכו'. אבל כשהזקנים המאריכי ימים שבדור פוגמין את ימיהם, מזה יונק מצח הנחש וכו'. וזה בחינת קצר ימים סבא רוגז. והתיקון לזה צדקה, שעל ידי צדקה מתקנין ומעלין פגם נפילת הימים והדעת של הזקנים שאינם כראוי וכו', שמשם היה יניקת מצח הנחש. ואזי נכנע ונופל מצח הנחש ויכולים לקשר כל הרצונות לשורש הרצון, ונכנעים החיות רעות חכמי הטבע. ואז נשמע כל הקריאה של יום טוב שהכל ברצון הבורא ידבח, ואז נמשך יראה וכו'. ועל ידי היראה שופע חסד בבחינת כי פרח מתי אהרון לבית לוי וכו'. ועל ידי החסד נתקיים העולם בחסדו לבד בבחינת ועמדו זרים וראו צונכם, ואתם כהני השם תיקראו וכו'. וזהו גודל מעלת הצדקה שהוא קשה מאוד בהתחלה וכו'. עיין שם כל זה היטב. ב' וזה בחינת קדושת בכורים. כי עיקר התגלות הרצון היה בשעת יציאת מצרים. כי כל הימים טובים שמגלים את הרצון, כולם הם זכר ליציאת מצרים. כי אז בשעת יציאת מצרים עשה השם יתברך עמנו ניסים ואותות נוראות. ועיקר יציאת מצרים היה על ידי מכת בכורות. כי פרעה הכביד את ליבו ולא רצה לשלח את ישראל. כי בכל האותות נוראות שעשה עמו במכות הראשונות, עד שהביא עליו מכות בכורות, וכל זה מחמת התגברות החיות רעות הנ"ל, שהם מבחינת חכמי הטבע שכופרים ברצון. ואפילו כשרואים נס ואות נפלא ונורא, הם חותרים להכחישו. וזה מבחינת חרטומי מצרים שהיו חכמים גדולים להרע. כי כל יסודות החוכמה של המחקרים כולם נמשכים מחוכמת בני קדם, שמשם היו חוכמת חרטומי מצרים. רק שאז היו יודעים גם חוכמת הכישוף ושמות הטומאה. ועכשיו נשכח חוכמה זאת, ולא נשאר כי אם חוכמת הטבע של המחקרים שירשו היסודות שלהם מחוכמת בני קדם כנ"ל. ואלו החכמים להרע בחינת חרטומי מצרים התגברו בכל פעם בחוכמתם הרעה להכחיש האותות נוראות שעשה משה במכות הראשונות. כי הם בחינת החיות רעות הנ"ל שמתגברים תמיד לכפור ברצון ולהגביר חוכמת הטבע חס ושלום כנ"ל. ועל ידי זה היה כבד לב פרעה ומעין לשלח את העם, עד שהביא עליו השם יתברך מכת בכורות, ואז הוכרח להודות על האמת שהשם יתברך מנהיג עולמו ברצונו ושילח את ישראל, כי בכור הוא בחינת ראשית, בחינת דעת, כמו שמואר במקום אחר. ועל כן נקראים ישראל בכורים, כמו שכתוב, בני בכורי ישראל. כי כל ישראל כלולים במשה שהוא הדעת כידוע. ועל כן יקראו ישראל שבאותו הדור דור דעה. היינו שישראל הם בחינת בכור, בחינת דעת, שהם יכולים לקשר כל הרצונות לשורש הרצון לבחינת מצח הרצון. שעל ידי זה נכנעים החיות רעות שהם חכמי הטבע הכופרים ברצון. וכמבואר לאל שעל ידי חוכמה ודעת דקדושה מקשרים כל הרצונות לשורש הרצון לבחינת מצח הרצון, שעל ידי זה נכנעים החיות רעות כנל. ועל כן היה עיקר יציאת מצרים על ידי מכת בחורות, כי אז הכניע והפיל בחור דסיטראחה שהיא דעת דסיטראחה, דעת וחוכמה של החיות רעות חכמי הטבע, והגביר וחיזק דעת וחוכמה של הקדושה שהוא בחינת בחור ישראל, כי בחור בחינת דעת כנל. ועל כן השתדל מאוד יעקב אבינו לקח הבחורה מאסב, כי עשיו הוא חזיר היער, בחינת חיית קנה, בחינת חיות רעות הנ"ל, שהם חכמי הטבע כנ"ל. ועל כן לקח ממנו הבחורה כדי להכניע ולהפיל דעתו שלא ינק מבחינת בחור שהוא הדעת לקדושה. רק לקח הבחורה לעצמו לזכות בלזהו שהוא ישראל נקראים בחורים. כי עיקר הדעת בשלמות בחינת בחורה שייך לישראל, שהם בשלמות דעתם הם מקשרים כל הרצונות לשורש הרצון, שעל ידי זה מכניעים ומפילים החיות רעות בחינת חיית קנה, בחינת עשיו, בחינת חכמי הטבע כנל. כי שר של עשיו הוא שר של מצרים כמובן. ועל כן, לא יצאו ישראל ממצרים עד שהביאה להם מכת בחורות, שאז נכנע ונפל שר של עשיו בחינת בחור דסיטרא אחרא, בחינת דעת דסיטרא אחרא של חכמי הטבע, והתגבר בחור דקדושה בחינת דעת של ישראל, שהם מקשרים כל הרצונות לשורש הרצון, שהוא בחינת משה שנסתלק לשם. ואז נכנעו החיות רעות הנ"ל, ונשמע כל הקריאה של הרצון, על ידי כל האותות נוראות שעשה עם השם מטבח. ואז הוכרח פרעה להודות על האמת שהכל ברצון הבורא יתברך שמו ולהוציא את ישראל, כי לא היה עוד כוח להחיות רעות לשאוג כנגד התגלות הרצון שנתגלה אז על ידי האותות נוראות שעשה אז, מחמת שכבר נפל דעתם ונתגבר ונתעלה דעת דקדושה שהוא בחינת בחורי ישראל שניצלו ונמלטו מבין בחורי מצרים, שעל ידי זה נתגלה שעיקר הדעת בחינת בחורה הוא רק אצל ישראל, כי בחור דסיטרא אחרא בחינת בחורי מצרים נפלו ומתו כולם. ואז התגבר דעת דקדושה עד שקישרו והעלו כל הרצונות לשורש הרצון, שעל ידי זה נפלו כל החיות רעות חכמי הטבע. ואז הוכרח פרעה להודות ברצון, ואז שילח את בני ישראל כנ"ל. ג. ועל כן, אז נתקדשו בחורות לתנם לכהן. כי הכהן הוא בחינת מצח הרצון, כי כל הכהנים קדושים בקדושתו של אהרון, שנאמר בו והיה על מצחו לרצון. ועל כן הבכור שהוא בחינת הדעת צריכים לתנו ולקשרו להכהן, כדי שיהיה הדעת מקושר וחלול תמיד בבחינת מצח הרצון שהוא בחינת כהן, כדי לקשר על ידי זה כל הרצונות בשורש הרצון וכולי כנ"ל. וזה בחינת פדיון בכור שצריכים לפדותו בכסף. כי הכסף שנותנים בעד הבכור לכהן זה בחינת צדקה שהוא עיקר התיקון. כי עיקר התיקון על ידי צדקה שמתקן פגם נפילת הימים של הזקנים שאינם כראוי כנ"ל. ועל כן צריכים ליתן הפדיון שהוא הצדקה להכהן, כי הכהן הוא בחינת זקן דקדושה, בחינת כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן זקן אהרון, בחינת דיקנה דקהנה רבה. והזקן דקדושה הוא דייקה צריך לקבל כל הצדקות של ישראל, ועל ידי זה עיקר התיקון. דיינו להכניע מצח הנחש שיונק מהזקנים הפגומים וכו'. כי כשנותנין חס ושלום הצדקה להזקנים הפגומים הנ"ל, אזי נתגדל חס ושלום הפגם יותר, כי מתגבר יותר מצח הנחש חס ושלום, מאחר שנתן כוח וחיות להזקנים הפגומים הנ"ל. וזה בחינת בעת הפכה עשה בהם, אך שילם בעניים שאינם מעוגנים, שהם הזקנים הפגומים הנ"ל. וזהו בעת הפכה דייקה, כי הם בחינת אף ורוגז, הפך הרצון, בחינת קצר ימים וסבא רוגז כנ"ל. על כן צריכים לבקש מאוד מהשם יתברך שיזכה שתגיע הצדקה שלו לזקנים דקדושה, שהם מוסיפים דעת וקדושה בכל יום ויום. ואז דייקה נכנע מצח הנחש, מאחר שמגביר הזקן דקדושה על הזקנים דסיטרא אחרא, ואז מעלה כל החיות והימים הנפולים של הזקנים הפגומים, שמהם היה עניקת מצח הנחש כנ"ל. ואז נכנע מצח הנחש ומאיר מצח הרצון, ונתגלה שהכל מתנהג ברצון הבורא יתברך שמו כנ"ל. וזה בחינת הפדיון בכור שצריכים ליתן לכהן דייקה. כי הכהן הוא בחינת זקן דקדושה כנ"ל, שאליו דייקה צריכים ליתן הפדיון שהוא בחינת צדקה, כדי להכניע מצח הנחש, כדי לגלות את הרצון כנ"ל. ועל כן נקרא פדיון, כי הוא פדיון ממש, שהוא המתקת הדינים, כי ממתיקין ומבטלין תוקף הדין והרוגז, בחינת מצח הנחש, שהוא בחינת קצר ימים וסבא רוגז, ומאירין וממשיכין להארת הרצון, שהוא רחמים וחסדים גדולים. כי על ידי זה מתנהג העולם בחסדו, בבחינת עולם חסד יבנה, בחינת, ואתם כהני השם תיקראו כנ"ל. ד. ועל כן נפדה הבכור מבין חודש, כמו שכתוב, ופדויו מבין חודש תפדה וכו'. כי עיקר פדיון בכור הוא לתקן פגם נפילת הימים של הזקנים שאינם כראוי, שניתקן על ידי הפדיון מכהן שהוא בחינת צדקה לזקנים דקדושה כנ"ל. ואזי ממשיכין קדושת הזקנה דקדושה, שהיא הקדושה של הצדיקים אמיתיים, זקנים דקדושה, שרק הם נקראים זקנים, מבחינת זקן זה קנה חוכמה, כי הם מוסיפים קדושה וחוכמה ודעת בכל יום ויום, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. וזה בחינת קדושת הבכור. כי הבכור הוא ראשית, לשון התחלה וראשית, שזה עיקר הקדושה של איש הישראלי, שצריך להתגבר, להתחדש בכל יום, להתחיל בכל יום מחדש ממש, ולא ייפול לעולם לידי זקנה ושיבה דסיטרא אחרא. דהיינו שלא יהיה נזקן חס ושלום בעבודתו ובמעשיו, הן טובים, הן רעים חס ושלום. רק צריך להתחדש בכל יום כאילו היום נולד, כמו שאמר רבנו ז"ל בעת שגילה התורה הזאת, שאסור לאדם להיות זקן, אפילו צדיק וחסיד אסור להיות זקן בעבודתו, רק להתחיל בכל פעם מחדש. מכל שכן הקטנים במעלה, מכל שכן הגרועים ממש, שבוודאי אסור להם באיסור חמור להיות בעיניהם כזקנים, כאילו הם כבר זקנים במעשיהם הרעים חס ושלום, ואי אפשר להם לשוב עוד חס ושלום. רק צריכים להתגבר בכל יום מחדש ולשכוח כל העבר, רק כאילו נולדו היום מחדש. וזה עיקר זקנת הקדושה כשמתחילים בכל יום מחדש ומוסיפים בכל יום קדושה ודעת. ועל כן נקראים כל ישראל בכורים, כמו שכתוב בני בכורי ישראל. כי זה עיקר קדושת ישראל שלא יהיו זקנים דסיטרא אחרא חס ושלום שנמשכים ממלך זקן וכסיל שהם בחינת קצר ימים וסבא רוגז. רק התחדשו בכל יום כאילו נולדו היום, שזהו בחינת בכור, בחינת ראשית והתחלה בכל פעם, שזהו עיקר הזקנה דקדושה כנ"ל. ועל כן נפדה הבכור מבין חודש, כי בכל חודש מתחדשת הלבנה וישראל מונין ללבנה, כי זה עיקר קדושת ישראל שהם מתחדשים בכל פעם כמו הלבנה, ועל כן הם עתידים להתחדש כמותה. כי כל אחד כמו שיתגבר לחדש עצמו בכל פעם, כן יזכה לעתיד לחדש נפשו לטובה, בבחינת תתחדש כנשר נעורייך. ועל כן, עיקר קדושת ראש חודש הוא על ידי הזקנים דקדושה, שיודעים סוד העיבור שהם קובעים החודשים. כי זקנים זה קדושה בבחינת זקן, זה קנה חוכמה, הם בבחינת התחדשות בכל פעם בקדושתו ועבודתו ידבח. שזהו בחינת קדושת ראש חודש, שהיא חידוש הלבנה, שהוא סוד העיבור שלא נמסר אלא לזקנים הנ"ל. בחינת זקן, זה קנה חוכמה. בחינת, כי היא חוכמתכם ובינתכם וכו'. ועל כן נפדע הבכור מבין חודש. כי זה עיקר הפדיון, עיקר קדושת הבכור בבחינת חודש. להתחדש בכל פעם. שזהו בחינת קדושת הזקן דקדושה. שבשביל זה בא הפדיון שהוא בחינת צדקה, כדי להעלות הימים הנפולים של הזקנים שאינם כראוי, שנפלו לבחינת זקנה דסיטרא אחרא, שאינם מוסיפים קדושה בכל יום, ולהמשיך קדושת הזקן דקדושה שמתחדש בכל יום, שזהו בחינת בכור, בחינת ראשית והתחלה, בחינת בני בכורי ישראל כנ"ל, שעל ידי זה נכנע מצח הנחש ונתגלה מצח הרצון, שעל ידי זה נשמע כל הקריאה של הרצון וכו' כנ"ל. וזה בחינת תפילין שהם במצח כדי לגלות מצח הרצון. לקשר התגלות הרצון שנתגלה ביציאת מצרים, לקשרו לבחינת מצח הרצון. כי הפרשיות של תפילין מדברים יציאת מצרים ושהכל ברצונו ידבח. ועל כן פרשה ראשונה היא קדש לי כל בכור. כי זה עיקר בחינת תפילין שהם בחינת התחדשוס המויכין, בכל יום כאילו נולד היום. שזהו בחינת בכור, בחינת ראשית וכנ"ל. והן בהלכות תפילין, על פי התורה של עריכת אפיים, ועל פי המעשה של העיוור וכו', שם מבואר כל עניין זה בעריכות נפלא, עיין שם. ועניין החמישה שקלים של הפדיון, יש לרמז שהם כנגד החמישה תיקונים המבוארים בתורה הזאת. כי מבואר שם שעל ידי הצדקה מעלין ומתקנין פגם נפילת הימים של הזקנים שאינם כראוי. ואזי נכנע ונופל מצח הנחש שיונק משם, וזה בחינת תיקון אחד. ואז מתגבר ומאיר האור של הזקנים דקדושה שהם בחינת מצח הרצון, וזה בחינת תיקון שני. ואז יכולים החכמים לקשר כל הרצונות לשורש הרצון, ונתגלה הרצון בעולם שהכל מתנהג ברצונו יתבח לבד, וזה בחינת תיקון שלישי. ועל ידי הרצון נמשך יראה, וזהו בחינת תיקון רביעי. ועל ידי היראה נעשה כלי לקבל החסד, ואז מתקיים כל מלאכת מעשה בראשית בחסדו יתבח לבד, וזהו בחינת תיקון חמישי. וכל אלו החמישה תיקונים נמשכים ונתקנים על ידי הצדקה שמתקנת את הזקנים שאינם כראוי וכו', שעל ידי זה נתקן כל אלו התיקונים כמבואר בתורה הנ"ל. ועל כן הצדקה בחינת ה', וזהו בחינת החמישה שקלים של פדיון בכור וכנ"ל. נמצא שעיקר קדושת בכור לכהן כדי לגלות מצח הרצון, כדי לקשר כל הרצונות לשם. כדי לגלות תארת הרצון להודיע בעולם שאין שום חיוב הטבעי כלל, רק הכל מתנהג ברצונו יתבח לבד כנ"ל. וזהו שאיתה בשולחן אורוך, שמכשיצא הפדחת הרי הוא כילוד. כי עיקר הלידה תלוי בהפדחת שהוא המצח. כי עיקר כל ההולדות שבעולם הם בשביל לגלות את הרצון בעולם, כי בשביל זה השם יתבח מקיים העולם ומחדש בכל יום מעשה בראשית, ונותן כוח וחיות להוליד מדור לדור, הכל כדי לגלות אלוקותו בעולם. כמו שכתוב דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו. שידעו ויודיעו זה לזה מעשה השם וגבורותיו, שברא הכל ברצונו, ומנהיג ומקיים הכל כרצונו. ועל כן צריכים לקדש הבכור שהוא הולדה הראשונה, וכל ההולדות נמשכים אחריו. כדי שעל ידי זה, יתגלה שהכל ברצון הבורא יתברך כנ"ל. ועל כן, עיקר ההולדה תלויה במצח, כי שורש הרצון במצח, בחינת מצח הרצון וכו', כנ"ל.